मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 245वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 92वें सूत्र चलेगा। कुछ पूछना कीजिएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्वपूनन सूत्र तक हो गया था, आगे सूत्र है उपसर्गे घोह की। उपसर्गे सप्तम एक वचनांतम, घोह पंचम एक वचनांतम, की प्रथम एक वचनांतम। घोह अर्थात घू संज्ञक धातु में, तो उपसर्ग उपपदे घु संज्ञकेभ्यो धातुभ्यः किहि प्रत्ययो भवति अकर्तरी चकार के संज्ञायां भावे च। तो उपसर्ग साथ में लगा दिया है अब, तो इसका तात्पर्य है कि अब बिना उपसर्ग के होगी तो उस अवस्था में की प्रत्यय नहीं होगा। तो उपसर्ग लगा करके, जैसे वी उपसर्ग लगा करके धा धातु से किया गया तो बन गया विधि ही। अब यहाँ पर की प्रत्यय कित है, तो कित होने से आतो लोप इटीचे, इससे की के आकार का लोप हो जाएगा और धा के आकार लोप होकर के की का ई मिल गया, तो विधि ही। अब इसको भाव में करेंगे तो विधानम विधि ही, इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। और ये घय प्रत्यय का अपवाद माना जाएगा सूत्र, भले ही असरूप है लेकिन फिर भी, क्योंकि धा धातु से घय प्रत्यय का कोई प्रयोग मिलता ही नहीं है, अगर करेंगे तो क्या बनेगा। धा से घय करेंगे तो युक आगम विधाय कहीं मिलता ही नहीं प्रयोग, तो इसलिए की प्रत्यय हो गया विधि ही। ऐसे ही नी लगा करके अलग अलग अर्थ होते जाएंगे तो निधि ही। अब निधि में इसका अर्थ ले रहे हैं हम खजाना, तो खजाना अर्थात कोई धन आदि वस्तुएं पदार्थ जो भी है भंडार, तो कर्म में कर सकते हैं व्युत्पत्ति। निधीयते इति निधि, जिसको रखा जाता है, इसको धारण किया जाता है, वो पूरा खजाना निधि हो गया। प्रतिनिधि ही, अब प्रतिनिधि कोई किसी के स्थान में होता है, किसी के बदले में किसी को भेजते हैं उसको भी प्रतिनिधि, कोई किसी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी व्युत्पत्ति करने के लिए फिर यहाँ पर प्रतिनिधियते, ये भी कर्म में हो जाएगा क्योंकि भाव में नहीं है ये। प्रतिनिधि कोई व्यक्ति है तो वहां प्रतिनिधियते। प्रदि ही, अब ये भाव में हो जाएगा क्योंकि देना अर्थ ही है इसका, तो व्युत्पत्ति कर लेंगे प्रदानम प्रदि ही। अब रही बात कि इन्होंने उपसर्ग कहा है यहां पर, तो उपसर्ग ही सारे होने चाहिए, लेकिन अंतर शब्द ये तो ऐसा आ गया है कि जो प्रादि में नहीं आता है, तो प्रादय उपसर्ग क्रिया योगे प्रादय उपसर्ग, ये जो है उपसर्ग संज्ञा इसकी नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए एक वार्तिक पढ़ दिया गया है वहीं पर कि अंतः शब्दस्य अंग की विधि समासणत्वेषु उपसंख्यानम, कि अंतर ये जो शब्द है इसका भी उपसंख्यान करना चाहिए। उपसंख्यान क्या करना चाहिए, कि इसकी भी उपसर्ग संज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिए। कहाँ कहाँ करना चाहिए, सर्वत्र नहीं, तो उसमें बता भी दिया है कि अंग विधि में यानी अंग प्रत्यय जहाँ करेंगे वहाँ पर, और की विधि अर्थात की प्रत्यय, और तीसरा है समास, और चौथा है अणत्व। बस इतने कार्यों के लिए अणत्व का जहाँ प्रकरण आता है आठवें अध्याय में, तो वहां पर भी अंतर को उपसर्ग मान लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अंतर को उपसर्ग मान लिया तो की प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, तो की प्रत्यय हो गया, तो अंतर्धी। अब अंतर्धी भाव में ही कर लेंगे, अंतर धानम छिपाना अर्थ इसका हो जाता है, यानी अंदर रखना अर्थात छिपा लिया, तो अंतर्धी ये बन गए शब्द। आगे है कर्मण्यधिकरणे च, कर्मणि सप्तमे क्वचनांतम, अधिकरणे सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम। यहाँ पर कर्मणि में अलग विभक्ति दी है और अधिकरणे में अलग विभक्ति दी है, दोनों में सप्तमी है अलग अलग, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति होने से इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। यानी कर्म में जो व्यक्ति है वो उपपद अर्थ में मानी जाएगी, तो कर्मण उपपदे। अधिकरण में जो सप्तमी व्यक्ति है ये उसका जो अभिधेय है अर्थ है प्रत्यय का, ये उसमें अर्थात कारक में अधिकरण कार्य के। अब जब अधिकरण यहाँ बोल दिया है तो उस अवस्था में फिर अकर्तृच कार्य के संज्ञायाम इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको यदि लेंगे तो पूरे का पूरा ही आएगा, फिर और भी कारक आ सकते हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं समझी, उसकी अनुवृत्ति नहीं लेंगे। यहाँ पर केवल अधिकरण कारक ही लिया जाएगा, तो अर्थ बन जाएगा कर्मण्युपपदे अधिकरणे कारके। ऊपर से घो की अनुवृत्ति आ रही है, घो संज्ञक भो धातुभ्य की ही प्रत्ययो भवति। अब जब कर्म उपद लेंगे तो उस अवस्था में भाव नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म है तो व्युत्पत्ति अन्य प्रकार से करनी होगी, कर्म में ही करनी होगी। फिर अधिकरण कारक में लेंगे तब भी हम भाव में नहीं कह सकते, तो इसलिए यहाँ पर न तो भावी की अनुवृत्ति संगत हो पाएगी और न ही अकर्तरीचिकार की संज्ञा यहाँ, इसलिए दोनों को नहीं दिखाया गया यहाँ। तो कर्म का उदाहरण दे रहे हैं पहले कि जलम धीयते अस्मिन, जल रखा जाता है जिसमें, तो जलधि समुद्र को बोलते हैं। तो यहाँ पर जल ये कर्म हो गया जल, और उस कर्म के पूर्व रहते हुए धा धातु से की प्रत्यय होकर के जलधि। ऐसी ही एक शरधि शब्द बनता है जिसमें कि बाणों को रखा जाता है, उर्दू में इसको बोलते हैं तरकश, तरकश। तूणीर शब्द भी आता है इसके लिए, तो शर अर्थात बाण, शरो धीयते अस्मिन, जिसमें शर रखा जाए वो शरधि। और उदधि शब्द भी आता है समुद्र के लिए, तो वहां जल है यहाँ उदक है, दोनों पर्यायवाची हैं। उदकम धीयते अस्मिन, अब यहां पर उदक जो शब्द है इसके स्थान पर उद आदेश, तो ये छठे अध्याय में प्रकरण आया हुआ है उदकस्य उदह संज्ञायाम, वही अलग उत्तर पदे के अधिकार में, यानी उदकस्य उदह, उदक के स्थान पर उद आदेश। लेकिन यहां पर उसका अगला सूत्र, क्योंकि इसे तो हो नहीं पाएगा, उसका अगला सूत्र है पेशम वास वाहन धी शूच, यानी पेशम वास वाहन और धी इनके परे रहते भी उदक के स्थान पर उद आदेश हो जाता है, इसलिए बन गया उदधी। तो ये जो उदक उद शब्द है ये उदक वाला है ये। तो इस तरह से यहां अधिकरण कहकर के सूत्र में अन्य कारकों को हटा दिया गया। और पूर्व सूत्र से यहां प्राप्त नहीं था, क्योंकि पूर्व सूत्र उपसर्ग को ले रहा था, इसलिए इस सूत्र का विधान करना पड़ा। बस ये दो ही सूत्रों में है की प्रत्यय। आगे है स्त्रियां क्तिन, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है ये, और तिन प्रत्यय कर रहा है ये, जबकि पीछे से प्रकरण अभी जो किया लिया है हमने, मुख्य मुख्य प्रत्यय घय आ गया, अच आ गया, अप आ गया, तो उन सब का ये अपवाद माना जाएगा, घय का भी, अच का भी और अप का भी। तो देखते हैं आगे कि स्त्रियाम सप्तम में क्वचनांतम क्तिन प्रथम एक क्वचनांतम, सभी धातुएं ले ली जाएंगी। तो धातु हो स्त्रीलिंगे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च क्तिन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर अर्थ करते समय दो प्रकार से अर्थ कोई कर सकता है कि यदि स्त्रीलिंग में प्रत्यय करना है किसी भी धातु से भाव में और कर्तृभिन्न कारक में तो क्तिन प्रत्यय होगा, एक तो ये अर्थ ले सकते हैं। दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि धातु से स्त्रीलिंग, धातु से कर्तृभिन्न कारक में और भाव में क्तिन प्रत्यय होता है और वह स्त्रीलिंग में होता है। दोनों में अंतर क्या रहा कि पहले तो हमें स्त्रीत्व का निर्णय कर लेना है, अब हम प्रत्यय करने चले कि हमें स्त्रीलिंग में शब्द बनाना है, प्रत्यय करने चले इसके पास आ गए। दूसरे में यह होगा कि हम क्तिन प्रत्यय कर रहे हैं भाव में, अब उसकी संरचना कैसे होगी तो अंत में पता लगा के उसको स्त्रीलिंग में ही बोलना है। तो स्त्रीलिंग के जो भी नियम है रूप चलाते समय वो सारे आएंगे उसमें, जो वहां पर नदी संज्ञा घी संज्ञा आदि जो का जो प्रकरण है तो वहां पर इकारांत क्योंकि बनेगा ही शब्द ये, तो मिति ह्रस्वश्च आदि ये सूत्र लगेंगे वहां पर, युस्त आख्यो नदी स्त्री की आख्या वाले बन जाएंगे ये। तो इन दोनों अर्थों में यहां पर अर्थ लिया जाएगा कि स्त्रीलिंग में यदि करना है तो उस अवस्था में तिन प्रत्यय ही होना है, अन्य कोई प्रत्यय करके स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, ये तात्पर्य। उदाहरण में और समझेंगे तो पहले तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं जो इस सूत्र से किया गया है। जैसे क्री धातु से हम देखें तो घय अच और अप का अपवाद जैसे कहा गया था अभी, तो घय का अपवाद घय नहीं किया हमने, कारह नहीं बनाया, और अच और अप तो प्राप्ति ही नहीं है तो कृति ही बन गया, ये घय का अपवाद हो गया। ची धातु से देखा हमने तो ये किसका अपवाद माना जाएगा, तो एरच ये कारांत है तो ये अच का अपवाद माना जाएगा, लेकिन अच का अपवाद मान करके हम देखते हैं वहां पर के चयह जयह ये भी बनता है, एरच के उदाहरण में ची धातु से चयह भी बनता है, तो फिर ये वाक्य कैसे संगत होगा कि ये अच का अपवाद है। तो वो जो मैंने अर्थ किया था कि यदि स्त्रीलिंग में करना है तो उपतिन होगा, अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो चय बनाया है हमने वो स्त्रीलिंग मान करके और हम टाप करने लगे अजायतष्टाप से और चया जया बनाए, ये नहीं बनेगा। वहां पर हमें चया तो ठीक है पुल्लिंग में हमने बना लिया आज करके, लेकिन स्त्रीलिंग में करना है तो ये अपवाद हो गया, अपवाद हो गया तो अब बनेगा चिति ही, पुल्लिंग बन जाएगा चया, बस इस तरह से अपवाद है ये। मन धातु से कितन करेंगे तो मन में तो घय ही प्राप्त था, अच और अब तो प्राप्त नहीं थे, और मन के नकार का लोप कर लेंगे, अणदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम से वो बन जाएगा मति ही शब्द। अन्य उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं, जैसे तुम बोलते समय ना अपना कैमरा बंद कर लिया करो तो स्पष्ट आवाज आएगी, बाद में खोल लिया करो। मान शब्द आचार्य जी प्रत्यंत है मन धातु, कौन सा शब्द? मान, हाँ मान जो है ना वो मा धातु से है, जैसे अनुमान विमान प्रमाण, ये मांग माने उसका है, ये मन धातु का नहीं है। तो जैसे अन्य उदाहरणों में देखें हम, इस सूत्र के अतिरिक्त यदि विचार करें तो अच प्रत्यय को तो अवकाश हो ही गया था, जैसे चय जय लव आदि बना लिए थे हमने पुल्लिंग में, और कृतिन प्रत्यय को पूर्ण रूप से अवकाश यदि देखें तो, क्योंकि कार तो खैर मिलता ही नहीं है भाव में प्रत्यय करके, यदि अच और अब को ही ले लें तो ऋकारांतों से तो कहा ही नहीं गया है, तो कृति ही ये शब्द बन ही गया। लेकिन हम ची धातु से जब देखते हैं तो वहां पर अच की प्राप्ति भी हो रही है और कृतिन की भी प्राप्ति हो रही है, वहां पर ये स्त्रीलिंग में अपवाद बन गया। उकारांतों में अगर देखें तो जैसे रिद और अब से जो अब की प्राप्ति होती है, तो हम स्तु धातु को ले लें यदि तो अप भी प्राप्त हो रहा है और कृतिन भी, तो वहां पर अब क्या करेंगे कि पुल्लिंगम बनाना है तो अप कर लो स्तव, स्त्रीलिंग में स्तवा नहीं बनेगा, वहां स्तुति बनेगा फिर। तो इस तरह से यह सूत्र कार्य करता है। दूसरा यह है कि इस सूत्र पर वार्तिक भी बहुत सारे दिए गए हैं और काफी आवश्यक भी हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक तो वार्तिक दिया हुआ है इस पर, क्तिन आबादिभ्यश्च वक्तव्यः, अर्थात आपलि आदि जो धातुएं हैं आब आदि, तो उन धातुओं से भी क्तिन प्रत्यय कहना चाहिए। तो प्रश्न ये उठेगा कि वार्तिक जब भी बनाए जाते हैं तो प्राप्त नहीं हो रहा होता है कोई कार्य उसको करने के लिए, प्राप्त हो रहा है उसको रोकने के लिए, कुछ न कुछ तो उनका विशेष महत्व होता ही है। तो यहाँ पर जो इक्तिन प्रत्यय कहा जा रहा है, क्योंकि श्रियाम इक्तिन ने तो सभी धातुओं से कह ही दिया और फिर भी अन्य धातुओं से वार्तिक कार जो है वार्तिकों में निर्देश करके बता रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग में जो और प्रत्यय आगे आने वाले हैं अभी, उनके अपवाद के रूप में है ये। जैसे आप लरी व्याप्त को ही ले लो, तो आप धातु से हम देखें तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर होना चाहिए वैसे, क्योंकि धातु आप है ना, तो गुरु हो गई है, तो गुरु से हला से अंग की प्राप्ति हो रही थी, और अंग करके क्या बनेगा, आपा। आपा बनता ही नहीं कभी, तो आपती ही। अब ये जब ही सिद्ध हो पाया आपती शब्द, जब वार्तिककार को बनाना पड़ा वार्तिक, क्योंकि स्त्रियां मिक्तन लगाएंगे तो गुरु से हला उसको रोक देगा। ऐसे ही आबादी आदि कहकर के अन्य धातुएं भी ले ली गई हैं, ज्यादा नहीं है, जैसे एक राध साध संसिद्धों में राध धातु ले ली गई है तो राधि ही बन जाता है, यहाँ भी गुरु से हला लग रहा था। दीप धातु है दीपी दीप्तो, यहाँ भी गुरु से हला लग रहा था दीप्ति ही, इनकी दीपा ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे ही सरंसु धातु से सरस्ती ही, ये भी गुरु से हला, ध्वंसु से ध्वस्ती ही, ये भी गुरु से हला, नहीं तो क्या बनता सरसा ध्वसा। और आस धातु आस उपवेशन है आस्ती, ये भी बनता है, बैठना अर्थ है इसका। और लब धातु से डुलभश प्राप्त, ये वैसे शित है ये, तो शित होने से उसी के आगे गुरु शित भदा दिभ्यो, वो तो उसी में है अंग प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है, गुरु शलत उसके आगे है, तो वहां पर उसे अंग की प्राप्ति हो रही थी शित होने के कारण से, तो क्या बनता लभा, तो लब्धि ही ये प्रयोग में आता है। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं यहाँ पर। और दिया है एक वार्तिक, श्रुई श्रु यजि स्तुभ्यः करणे, अब ये करण अर्थ में करना है इसलिए विशेष रूप से वार्तिक बनाना पड़ा है, नहीं तो श्रीयामिक्तिन से हो ही जाएगा सामान्य रूप में, तो अन्य कारकों में नहीं होगा ये, इसका ये तात्पर्य है। तो श्रूयते अनया, जिसके द्वारा सुना जाता है, तो वेदों को हम इसलिए श्रुति बोलते हैं है? तो भाव में न हो जाए, यानी कि श्रवण अर्थ न लेकर के हमें वेद अर्थ लेना है, इसलिए श्रुति ही, भाव में लेना है तो श्रवण हो जाएगा फिर। ऐसे ही यज धातु से इष्टि बनाते हैं यज्ञ के लिए, तो वहां भी हम व्युत्पत्ति करेंगे करण में, तो इज्जते अनया देवता, देवता को इष्टि दी जाती है इसके द्वारा यज्ञ किया जाता है, तो वो इष्टि शब्द बन गया, यहां संप्रसारण हो जाएगा। ऐसे ही स्तुति, तो स्तुयते अनया, तो जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, जो वाक्य होते हैं स्तुति के, उन वाक्यों को भी ले सकते हैं इसमें। ऐसी एक अन्य वार्तिक दिया है कि ग्ला मला जिया हाभ्यो नि। अब यहाँ पर जो नी प्रत्यय किया गया है, ये तिन प्रत्यय की प्राप्ति में नी प्रत्यय है, क्योंकि इन धातुओं से या तो हम ये माने कि यहाँ पर ग्ला मला और जिया हा तीनों ही ऐसी हैं जो गुरु हैं, गुरुशहला से अंग की प्राप्ति हो रही थी, तो अंग की प्राप्ति में यहाँ पर इन्होंने स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय कर दिया है। तो ग्लानी ही, मिलानी ही, ज्ञानी ही, हानी, ये शब्द बहुत बनते हैं और इतने प्रयोग में आते हैं, और किसी से पूछ बैठो यदि कि यह हानि शब्द कैसे बना, तो बड़ा असमंजसम पड़ जाए, ग्लानी हानि कैसे बने। वो एक तीन प्रत्यय करना चाहेगा, लेकिन तीन प्रत्यय करके तकार को नकार करने में उलझ जाएगा कि तकार को नकार कहाँ से करें, क्योंकि तकार को नकार करने का जो प्रकरण है वहां पर निष्ठा प्रत्यय ही लिए गए हैं। उणादि कोश में भी वैसे अगर ढूंढ सकते हैं तो वहां भी, वो तो अलग बात लगी कि उणादेव बहुलम से हम, क्योंकि नी प्रत्यय वहां कहा गया है और ये भी इस धातु में ले ली गई है वहां पर, लेकिन यहाँ इन्होंने स्त्रीलिंग में बनाने के लिए इस वार्तिक को यहाँ दे दिया है। एक और वार्तिक दिया है, ये भी मुख्य है कि ऋकार ल्वादिभ्य इक्तिन निष्ठावत भवती वक्तव्य। अब ये निष्ठावत निष्ठा के समान होता है इक्तिन प्रत्यय, ये केवल इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि नकार करना है हमें, और नकार तो निष्ठा के तकार को ही होता है। तो ऋकारांत धातुएं और लू आदि, इनसे जब हम इक्तिन प्रत्यय करेंगे तो वहां पर हमें इक्तिन के तकार को नकार करने का अवसर मिल जाएगा। जैसे ऋकारांत से किरी धातु ली तो कीर्णी ही, अब कीर्णी ही बनाने के लिए क्री विक्षेपे धातु से जब इक्तिन प्रत्यय किया और तकार को इक्तिन को निष्ठा के समान मान लिया, इधर कित होने से गुण तो होगा नहीं, तो रीते धातु तो लगना ही है, तो किर उधर उपधा को दीर्घ कर लेंगे हलीच, तो कीर्ति, अब कीर्ति ऐसा बना, तो कीर्ति बना करके अब यद्यपि कीर्ति शब्द भी मिलता है, वो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे अभी, तो कीर्ति बन गया। अब इसके बाद रेफ के आगे होने से रदाभ्याम निष्ठा तो न, और ये निष्ठा के समान मान लिया तो नकार हो गया, बाद में नकार कर लेंगे फिर नाष्टु से, वो से रसाभ्याम नोने से, तो कीर्णी ही। ग्री धातु से गिरणी ही, ज्री धातु से जीर्णी ही, श्री से शीर्णी ही, लुआदियों में लू और पू दो ले ली हैं तो लूनी ही पूनी ही ये बन जाते हैं। तो ये सब जगह निष्ठा के तकार के नकार होने जो है जिस सूत्र से करते हैं उसी से यहाँ पर कर लेंगे। अब रही बात के जैसे कीर्ति शब्द अलग से भी मिलता है, तो वो जो सूत्र अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, ऊति यूति ज्यूति साति हेति कीर्तयश्च, ये वहां मिलेगा हमें कीर्ति शब्द। तो कीर्ति ही भी मिलता है और कीर्णी भी मिलता है, लेकिन धातुओं में अंतर आ जाएगा क्योंकि शब्द के अर्थ में अंतर है। कीर्णी ही का तो क्री विक्षेपी से बनाएंगे तो बिखेरना अर्थ हो गया, और कीर्ति ही जो बनाएंगे, यद्यपि इन्होंने कीर्तयते है से बनाया है इन्होंने, इन्हें कृत संशब्द ने, अब वहां कैसे करेंगे आगे देखेंगे अभी। तो कृत संशब्द ने धातु का तो अर्थ जो है, जो जिसके विषय में विशेष जो चर्चा की जाती है, संशब्द अच्छी प्रकार से शब्द हो रहा है, कीर्ति का अर्थ होता ही है यश के रूप में, जैसे बोलते हैं बहुत ख्याति किसी की जाती है तो कीर्ति उसको बोलते हैं, वो एक अलग शब्द है, ये बिखेरना अर्थ हो गया इसका, ये दोनों में अंतर आ जाएगा। आगे एक और वार्तिक दिया है, ये बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, ये संपदादिभ्य क्विप, ये बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है क्योंकि इसको आकृति गण भी मान लिया गया है, तो जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि स्त्रीलिंग में शब्द का प्रयोग हो रहा हो और कोई प्रत्यय हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और जहां पर तुक संभव है, वो तुकागम भी यदि दिखाई दे रहा हो तो वहाँ ये क्वि प्रत्यय इसी वार्तिक से करते हैं स्त्रीलिंग में, जैसे संपत, विपत, प्रतिपत। अब यहाँ पर पद धातु से बनाया गया है ये क्वि, पाया पूरे का लोप हो गया है, कुछ भी नहीं है उसमें, और स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है इसका, तो हम बोलेंगे इयम संपत, इयम विपत, इयम प्रतिपत। संसद शब्द नहीं है, संसद भवन, तो संसद ये भी स्त्रीलिंग का है इसी धातु से बनेगा संपदादि भ्याह के। अब रही बात कि हमें प्रयोग संपत्ति आदि शब्द के ही मिलते हैं विपत्ति प्रतिपत्ति, तो फिर दूसरा वार्तिक बनाना पड़ा, एक तिन न पीष्यते, आप एक तिन भी कर सकते हो संपदादियों से, तो संपत्ति विपत्ति यही बन जाएंगे, नहीं तो क्वेप अपवाद बन जाता तो एक तिन प्रत्यय नहीं हो पाता। तो ये वार्तिक आवश्यक थे इसलिए ले लिए यहाँ पर। आगे है स्था गा पा पचो भावे, स्था गा पा पचह पंचमे कुचनांतम भावे सप्तमे कुचनांतम। स्था गा पा पच इत्येतेभ्य धातुभ्य स्त्रियां क्तिन प्रत्ययो भवति भावे। अब यहाँ पर जब भावे का अधिकार आ रहा है फिर भी भावे कहा जा रहा है, तो स्पष्ट है कि अकर्तृचकार के संज्ञा हमको हटाना है, उसकी अनुवृत्ति यहां नहीं लेंगे। अर्थात केवल ये सूत्र भाव में लगेगा, तो इसलिए व्युत्पत्ति करने में भी अब कोई समस्या नहीं है। और दूसरा यह है कि भाव में भी करना है तो कोई बात नहीं है, स्त्रियां मुक्तिन कर ही देता, फिर अलग से एक तिन प्रत्यय से क्यों कहा जा रहा है। तो वो तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें धातुएं जो पड़ी हैं स्था गा और पा, तीन तो ऐसी हैं जो कैसी हैं गुरु, तो गुरु शहल से अंग की प्राप्ति हो रही थी। पच धातु जो है शित है डुपचश, तो शित भदा दिभ्योंग से अंग की प्राप्ति हो रही थी। और उपसर्ग लगा करके यदि करेंगे हम इनमें स्था गा पा आदि में, तो फिर आतश्च उपसर्ग बैठा हुआ है वही अंग प्रत्यय करने के लिए उसकी प्राप्ति हो रही थी क्योंकि इन्होंने उपसर्ग लगा करके उदाहरण दिए हैं, तो आतश्च उपसर्ग का ये अपवाद बन जाएगा भाव में। तो इस तरह से प्रस्थिति ही, अब विग्रह कैसे करेंगे, प्रस्थानम इति प्रस्थिति ही भाव में ही करना है। स्था के आकार को इकार हो गया, द्यति स्यति मा स्थाम इत तिकिति, द्यति स्यति मा स्थाम इत तिकिति, इसे इकार होकर के स्थिति ही प्रस्थिति ही। उद उपसर्ग पूर्वक गा धातु से उद्गानम इति उद्गीति ही। अब यहां पर गा के आकार को दीर्घ इकार हो जाएगा, उसका सूत्र अलग है क्योंकि वहां पर तो हमने इकार किया स्था में, तो उसका सूत्र था द्यति स्यति मास्था मित्ति कित, लेकिन गा के आ को इकार करने के लिए घू मा स्था गा पा जहाति साम हली हलादि कितंगित प्रत्यय आगे होता है तो दीर्घ इकार हो जाएगा, तो उद्गीति ही सम लगा करके संगीति ही। ऐसे ही प्रपीति ही, प्रपीति ही प्रकृष्ट रूप से पीना, तो यहां पर पा धातु में यहां भी इकार करने के लिए वही सूत्र है घू मा स्था गा और पा भी आ गई उसमें। पच धातु से करेंगे तो पक्ति ही, इसमें कुछ भी नहीं करना, अंग की प्राप्ति हो रही थी इसने कृतिन कर दिया, तो पचनम पक्ति ही या पाकह पक्ति ही, कहीं भी होता है इससे भाव में, लेकिन वो घय भाव में जो किया पाकह, स्त्रीलिंग में कभी पाका नहीं बनेगा वो स्त्रीलिंग में करेंगे तो पक्ति ही बनेगा। आगे मंत्रे वृषेश पचमन विद भूवीरा उदात्तः, मंत्रे सप्तमे क्वचनांतम वृषेश पचमन विद भूवीरा प्रथमा बहुवचनांतम, अब ये प्रथमा पंचमी के अर्थ में ही मानी जाएगी, उदात्तः प्रथमैकवचनांतम। अब मंत्र कह दिया है तो स्पष्ट है कि ये मंत्रों में ही सूत्र लगना है, तो वृष धातु पहले ली है इन्होंने, वृषु सेचने, और इष धातु तो इष गतौ भी है और इषु इच्छायाम भी है, लेकिन वृषु के साथ में पढ़ी है तो वहां भी इशु ले लेंगे, संगति का असर पड़ गया। भले ही इन्होंने पाणिनि ने इशु नहीं कहा, नहीं तो सूत्र बनाना चाहिए वृषेषु पचमन। तो कोई प्रश्न करे यदि कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने, बड़ी सरलता से, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कोई लाघव हो गया है इनको उकार न पढ़ के, जितनी मात्रा उकार में थी उतनी ही आकार में भी है, और ये विशेष व्याख्या भी नहीं करनी पड़ती कि संगति का असर पड़ गया, ये पड़ गया, अरे सीधा इशु न बोल देते तो क्या उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्नों में महाभाष्यकार क्या उत्तर देते हैं, वैचित्र्यार्थम। जब कोई उत्तर नहीं है तो वैचित्र्यार्थम, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि है, पाणिनि के सूत्रों की जो कृति है रचना वो विचित्र है। तो इसलिए इशु इशु इच्छाया में ही लेंगे। और पच धातु ले ली डुपचष्पा के, है मन ज्ञाने, मनु और बोधने भी ले सकते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है संगति वाली बात, ऐसी ही विद भी ले सकते हैं, विद जो भी आ रही है सभी ले सकते हैं, और भू तो एक ही है, और वी वी धातु भी एक ही है, वी गति व्याप्ति प्रजन कांत्य सन खादनिषु, और रा दाने देने अर्थ में आती है ये। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः मंत्रे क्तिन प्रत्ययो भवति स्त्रियां भावे सच उदात्तः, और वो उदात्त भी रहेगा, पीछे जो भावे कहा गया था वही भाव यहाँ पर भी है, अर्थात यहाँ पर भी कर्तृभिन्न कारक नहीं लिए जाएंगे। अब रही बात कि ये भावे की अनुवृत्ति क्या हम और आगे ले जाएंगे, तो उसके लिए एक सूत्र जो आगे आ रहा है अभी इसके बाद वाला, व्रज यजोर भावे क्या, तो देखो वहां फिर भावे कहा गया है, तो अब बुद्धि का प्रयोग करो थोड़ा, कि वहां जो भावे कहा गया है और ये भावे स्था गापा पचो भावे वाला भावे, यदि ये जैसे हमने 96 सूत्र में ले लिया मंत्रे विशेष में और ऊती ऊती ज्यूती में भी ले लें, तो क्या आगे नहीं चल पाएगा वो। तो आगे दोबारा कहने का तात्पर्य है कि ऊती ऊती में नहीं लेना है उसको, ये सिद्ध हो गया उससे। तो इस तरह से दो ही सूत्रों तक रहेगा ये भावे, ऊती ऊती में सभी कुछ हो जाएगा, कर्तृभिन्न कारक भी भाव भी सब कुछ, आगे फिर भाव प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यहां केवल भाव में बनेंगे ये सारे शब्द, जैसे वृष धातु से वृष्टि ही अर्थात बरसना गुण होगा नहीं कहीं पर, यज धातु से इष्टि ही संप्रसारण हो गया, लेकिन इष्टि का अर्थ यहां पर यज्ञ नहीं है, ध्यान रखना ये वेद में मंत्र की बात हो रही है, लोक में करेंगे हम तो इशु इच्छा उसे यज धातु से बनाएंगे वो इष्टि, वो अलग है, यज धातु से जो इष्टि बनेगा वो वेद में भी आ सकता है, बात उसकी नहीं हो रही है, लेकिन वो कैसा होगा, वो अक्तिन प्रत्यान तो होगा, लेकिन एकतिन प्रत्यान तो ये भी है, लेकिन वो होगा इनित्या दीर्नित्यम उसको लगा करके, ये यहां पर उदात्त कहा जा रहा है प्रत्यय को सीधा, तो इतना अंतर पड़ जाएगा बस, लेकिन ये इष्टि का इसका अर्थ क्या होगा, इच्छा, देखो उसमें मंत्र बोलते हैं हम लोग, शन्नो देवी रविष्टये, अब शन्नो देवी रविष्टये में हम कैसे अलग अलग करेंगे, शन्नो निशम नह और देवी ही बहुवचन द्वितीया का, क्योंकि उसी का तो रेफ दिख रहा है, तो आगे रह गया अभिष्टये, अब अभिष्टये में अभी और इष्टि, तो इसका हाथ दीर्घ होना चाहिए फिर, तो नहीं हुआ, वैदिक प्रयोग है दीर्घ नहीं हुआ, तो वहां पर अभिष्टि जो शब्द है ये, तो वहां पर चारों ओर से जो हमारी इच्छाएं हैं सारी उनकी पूर्ति के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, तो वहां तो कोई इच्छा अर्थ आ गया नहीं आ गया, तो ये है इष्टि शब्द को, यह धातु से नहीं बनेगा वो, ये से बनेगा इष्टि, वो यज्ञ अर्थ होगा उसका फिर, ऐसे ही पच धातु से पक्ति ही, मन धातु से मति ही, नकार का लोप हो गया। विद धातु से ज्ञान अर्थ लेंगे तो वित्ती ही ज्ञान हो गया, भूति ही होना। वि धातु का टुकड़ा ही दे दिया है मंत्र का सीधा, तो यंति वीतये, तो गति अर्थ होता ही है इसका। और भी अर्थ हैं, जो भी संभव हो वहां पर संगत होगा वो लगाएंगे। और रा धातु से राति ही, किन किन मंत्रों में आए हैं इन्होंने पते दे दिए हैं उनके, तो राति ही हो गया दान। राति का तो बहुत प्रयोग आता है वेद के मंत्रों में, बहुत प्रयोग इसलिए भी है क्योंकि राति दान का अर्थ बताने वाला शब्द है और दान का बहुत महत्व होता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे परमात्मा ने ही सब कुछ दे रखा है हमें, दान तो वहीं से शुरू हो गया और वही यही शिक्षा दे रहा है अपने पुत्रों को कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वही कार्य तुम करो। इसीलिए वहां जो मंत्र आता है 40वें अध्याय में यजुर्वेद में, ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके उपभोग करना है, वहीं से सारा उपदेश प्रारंभ हो गया। दूसरों को देते हुए, त्याग का तात्पर्य हम अपना स्वत्व छोड़ करके और दूसरे को दे रहे हैं, अपना तो हटा रहे हैं अपना। तो राति ही का बहुत प्रयोग है मंत्र में। अगला सूत्र देखते हैं। अब यहां पर हम भावे को हटा देंगे इसलिए सभी अर्थों में हो जाएगा ये, और उदात्त की अनुवृत्ति यहां भी ले लेंगे, प्रत्यय उदात्त रहेगा ये। तो ऊति यूति ज्यूति साति हेति कीर्तयः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्ययपदम, ये सब निपातन है, बने बनाए शब्द हैं। अब निपातन है तो कुछ न कुछ विशेषता इसमें मानी जाएगी। तो ऊति यूति ज्यूति साति हेति कीर्ति इत्येते शब्दाः क्तिन प्रत्यांताः अंतोदात्ताः निपात्यन्ते भावे अकर्तरी से कार के संज्ञाया, जो भी संगत अर्थ होगा वो ले लिया जाएगा। तो पहला शब्द है इसमें ऊति ही, और ऊति ही भी यद्यपि यहाँ मंत्र कहा नहीं गया है, यहाँ तो लोक और मंत्र दोनों ही आ जाएंगे, तो ऊति ही का भी प्रयोग वेद के मंत्रों में बहुत मिलेगा। कारण यह है कि ऊति का अर्थ रक्षण जो निकल रहा है, और ईश्वर का परमात्मा का मुख्य कार्य रक्षण ही होता है, क्योंकि ओम शब्द उसका जो मुख्य नाम है, उसके अर्थ जो दिए गए हैं अवधातु से बना हुआ ओम शब्द, तो अवधातु के अर्थों में भी जो सबसे पहला अर्थ है वो रक्षण ही दिया है। अब रक्षण गति कांति प्रीति आदि, तो ऊति शब्द बहुत आता है मंत्रों में। तो इस तरह से अवधातु से बनाएंगे ये, अब धातु से बनाएंगे तो बात यह है कि निपातन वाला कार्य कौन सा होगा इसमें, क्योंकि कितन प्रत्यय किया हमने और ये कित है, कित होने से ज्वर त्वर श्री व्यवि मवाम उपधायाश्च, इस सूत्र से इसमें अब धातु पड़ी हुई है ज्वर त्वर श्रीवि अवि, अवि करके पढ़िए इकारांत, इकार तो उच्चारण के लिए है यानी अब धातु, और मव भी है। तो इन सब धातुओं में ये सूत्र क्या करता है कि एक तो वकार लेता है, ये दो दो दो वर्णों को लेता है, क्योंकि सभी में वकार दिख रहा है हमें, ज्वर त्वर श्रीवि अवि मव सब में वकार है, तो वकार ले लिया। वकार तो ऊपर से आ रहा था छो शुड़ न सके चैसे, उसकी अनुवृत्ति आ रही थी, और उपधायाश्रय सूत्र में बढ़ा दिया गया तो उपधा भी ले लिया। तो दो स्थानों में इन दो वर्णों के स्थान में ये क्या करेगा, ऊठ वकार के स्थान में और उपधा के स्थान में। अब देखो अब धातु में वकार ले लिया हमने, उपधा में क्या है अकार, इसको ले लिया, बचा क्या, धातु ही आ गई पूरी, यानी कि धातु कुछ भी नहीं है यहाँ पे, धातु का जो स्वरूप है वो समाप्त हो गया, एक आदेश जो ऊठ आया है बस वही रह गया, आदेश ही आदेश, पूरा ऊठ आदेश हो गया उसके स्थान पर। तो इस तरह से ऊ बन गया, ती प्रत्यय है ऊ ती बन गया। तो निपातन से क्या हुआ, तो निपातन यह है कि जहां अन्य कार्य सूत्रों से सिद्ध हो भी रहे हैं तो निपातन माना जाएगा उदात्त करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रत्यय को उदात्त भी कर रहा है। और देखते हैं दूसरा शब्द क्या है, युति ही। तो युति में यु मिश्रणे अमिश्रणे ह्रस्व उकारांत है ये यु धातु। अब यहां पर इक्तिन प्रत्यय तो हम स्त्रियां इक्तिन से ही कर सकते थे, लेकिन यहां करने का तात्पर्य एक तो स्वर के लिए है, दूसरा दो कार्य इसमें निपातन से हो जाएंगे कि दीर्घ भी करना है, दीर्घ नहीं प्राप्त हो रहा था तो युति ही। ऐसे ही जु धातु अनेकों बार आ चुकी है अब तक, और यह सूत्र धातु के रूप में ही हम इसको बार बार बोलते हैं, और गति अर्थ होता है इसका। तो यहां पर भी जु धातु में दीर्घ निपातन से मान लिया जाएगा, ज्युति ही। आगे है साती शब्द, तो शो अंत कर्मणि, ओकार को तो आकार कर लेंगे, सा बन जाएगा आदेच उपदेशे शीति, और रिक्तन प्रत्यय हो गया तो बन गया साती ही। तो निपातन वाला कार्य कौन सा होगा, तो निपातन वाला कार्य यह है कि यहाँ पर शो धातु में कित प्रत्यय जब आगे आता है, तिकिति तकारादि कित प्रत्यय आगे आता है, तो द्यति स्यति मास्था मित्यकिति से इकार की प्राप्ति हो रही है, उसको रोकने के लिए वो निपातन से रोक देंगे। ये तो क्या बनता, जैसे पीछे बनाया था प्रस्थिति ही, तो सिति सिति बनता, तो सिति न बन करके साती ही। अर्थ क्या होगा, वही कर्म का अंत समाप्ति। या फिर एक इन्होंने अन्य विकल्प भी दिया है कि क्षण धातु है ना, वन क्षण संभक्तौ, तो क्षण धातु से भी बना सकते हैं, और वहां पर सन धातु से बनाएंगे तो कित प्रत्यय परे होने के कारण से जन सन खनाम सै झलो हो, झलादि कितंगित प्रत्यय जब आगे आता है तो जो धातुएं बोली मैंने इनको आकार हो जाता है, तो उसे साती ही बन जाएगा। तो वहां पर फिर हम केवल निपातन स्वर करने के लिए मान लेंगे। ऐसे ही आगे हेती शब्द है, इसको भी दो धातुओं से बना सकते हैं, हन धातु से अथवा ही धातु है, ही गतौ वृद्धौ च, और हन हिंसागत्यो हो, तो हन धातु से बनाएंगे तो उस अवस्था में हकार हकार जो इसमें जो है हेती ही हेती है ना हन, तो हन में यहां पर एकार फिर निपातन से करेंगे। इन्होंने जो लिखा है कि हकारस्य एत्वम, यहाँ कुछ अशुद्धि हो रही है इनकी, हकार को ये तो क्यों करेंगे, हकार के आकार को, हाँ नहीं हकार के आकार को कह लें, जैसे हमें ना का तो हम चलो लोप कर सकते हैं, ठीक है ना, अनधातुपदेश वनति से, क्योंकि हन धातु अनधातुपदेश है तो नकार का लोप तो हमने उससे कर लिया, तो हकार के आकार को होगा। और इन्होंने हकार यदि लिख दिया है तो उसको इस रूप में लेना है कि हकार, लेकिन कार गलत बोल दिया है फिर, या तो बोलना चाहिए था हस्य, हस्य बोलेंगे तो फिर हम ये तो कर सकते हैं कि चलो अलवंत से लगा लेंगे हम, है से गंगा का अर्थ गंगा का तट लिया जाता है। नहीं नहीं वो ऐसे अर्थ यहाँ नहीं होते व्याकरण में, वो साहित्य की बातें हैं। तो हकार का हकारस्य अकारस्य या तो ऐसे बोला जाएगा हकार में, लेकिन वहां भी कार गलत हो जाएगा क्योंकि हकार जब बोल दिया उसमें आकार कहाँ से आ जाएगा, तो हस्य अकारस्य या केवल अकारस्य ऐसे बोला जाएगा, तो उसको एकार हो गया तो हेति ही बन जाएगा ऐसे। और ही धातु से बनाएंगे तो यह है कि वहां पर फिर गुण की प्राप्ति नहीं होगी कित होने के कारण से, वो निपातन से कर लेंगे तो उससे बन जाएगा हेति ही। तो हेति के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, फिर जहां जैसा प्रयोग होगा अर्थ निकलेगा, उसके अनुसार धातु को ले लेंगे विपत्ति करने के लिए। आगे है कीर्ति शब्द यहाँ पर, तो कीर्ति शब्द जिन्होंने कृत संशब्द ने, ये चुरादी गण में धातु आती है, कीर्तयति कीर्तयत ऐसे रूप चलाते हैं, तो वहां पर णिच प्रत्यय करने के बाद क्योंकि वो तो अनिवार्य है, चुरादि गण की है, त्रिणिच प्रत्यय तो आ ही जाएगा। तो धातु हमारे पास में क्या है फिर, अब शुरू में ही कीर्ति इकारांत सनाद्यंता धातव, उस कीर्ति धातु से। अब यहाँ पर क्योंकि णिजंत है तो णिजंतों से स्त्रीलिंग के अधिकार में, स्त्रियाम के अधिकार में आगे सूत्र आएगा न्यास श्रंथो युज, तो फिर युज की प्राप्ति हो रही थी ना उसमें, तो युज की प्राप्ति, युज को रोकने के लिए तिन प्रत्यय हो जाए, इसलिए सूत्र में निपातन किया गया है। अब वहां पर निपातन करके फिर कीर्ति और एक तिन का ती, अब क्या करेंगे, आर्धातु है तो अणिज का तो लोप हो जाएगा, और अणिज का लोप होने के बाद फिर क्या करेंगे, अब यहां पर कीर्त और उधर ती, तो झरो झरी सवर्ण भाई, दो तकार हो गए, एक तकार को हटा दो, कीर्ति रह गया, और दो तकार भी लिख सकते हैं क्योंकि विकल्प है वहां, जो लोप किया गया है ना वो भी विकल्प है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों तकार बोल सकते हैं। जैसे कीर्ति में दो तकार दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें सूत्र में भी, देखो कीर्तयश्च कीर्ति, तो पहला वाला तकार तो कृत धातु का है, दूसरा वाला तकार ये एकतन प्रत्यय का हो गया। तो ये सारे बन गए भाव में भी और अकर्तृचकार के संज्ञा में। व्युत्पत्तियां उन्होंने यहाँ नहीं दिखाई हैं क्योंकि बहुत बहुत अनेक अर्थों में आते हैं ये शब्द, तो प्रसंग के अनुसार इनकी व्युत्पत्तियां कर ली जाएंगी, चाहे तो कर्ता भिन्न कारक में कहीं बना सकते हैं उसको, और भाव में भी बना सकते हैं। अब अगला सूत्र फिर केवल भाव मात्र में ही रहेगा, तो व्रज यजोर भावे क्यप, व्रज यजोहो षष्ठी द्विवचनांतम, भावे सप्तम एकवचनांतम, क्यप प्रथम एकवचनांतम, स्पष्ट है कि षष्ठी पंचमी के अर्थ में है। तो व्रज यज इत्येताभ्याम धातुभ्याम स्त्रियाम भावे क्यप प्रत्ययो भवति, सच उदात्त, उदात्त भी चलेगा, यहां भी ले रहे हैं उदात्त के लिए। तो इस तरह से यहां पर व्रज धातु से करेंगे क्यप प्रत्यय, और क्यप का य तो व्रज या व्रज्य, और व्रज्य करके फिर स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय जो बन रहे हैं शब्द, तो अभी तक कोई ऐसा शब्द नहीं बना था जो कि अकारांत होता, ये पहला शब्द ऐसा आया है। तो अकारांत जब होगा स्त्रीलिंग में कोई शब्द, तो हमें फिर एक दूसरे स्त्रीयाम के अधिकार में भी जाना पड़ेगा, अभी तक हम दूसरे स्त्रीयाम के अधिकार में नहीं गए थे, तो वहां चतुर्थ अध्याय में जाएंगे फिर स्त्रीयाम के अधिकार में, और वहां पर अजाद्य दष्टाप उसे टाप और करेंगे फिर। तो इस प्रकार से दो बार हमें स्त्रीलिंग में प्रत्यय करना होगा, अकारांत बन गया है इसलिए, और ये बात आगे भी लागू होगी, आगे और भी प्रत्यय आ रहे हैं, फिर अंग प्रत्यय आएगा, ये सब अकार ही है सारा। तो व्रज्या यज धातु से करेंगे तो क्यप, क्योंकि कित है तो संप्रसारण भी आवश्यक है, वरना तो वची स्वपी इत्यादि नाम किति, इस तरह से बन जाएगा इज्या, इज्या का प्रयोग होता ही है, और स्वयं क्या प्रत्यय पित है, पित होने से अनदात्त सुपित लगना चाहिए था, लेकिन इसने किया है इसको उदात्त, तो उदात्त ही रहेगा ये। और दूसरा यह है कि जब उदात्त ही करना था तो फिर पित करण निरर्थक हो गया ना, ये भी तो प्रश्न उठेगा कि आप सूत्र में क्या प्रत्यय बोल रहे हो, उधर उदात्त की अनुवृत्ति ला करके उदात्त भी बोल रहे हो, तो सीधा ये बोलो ना कि व्रज यजोर भावे क्या, बस पकार क्यों लगाया गया। तो पकार का प्रयोजन अगले सूत्र में जब इसकी अनुवृत्ति जाएगी वहां समझ में आएगा, क्योंकि पकार लगा देने से ये सूत्र, ये प्रत्यय कैसा बन जाएगा, पित कृत, पकार लगा हटा देंगे तो पित नहीं केवल कृत रहेगा ये, और पित कृत जब होता है तो तुकागम करते ही हैं, तो तुकागम यहाँ तो नहीं हो पाया क्योंकि व्रज यज में संभव ही नहीं है, लेकिन अगले सूत्र में जो है संभव हो जाएगा, जैसे भ्रिय धातु से करेंगे तो भृत्या बनेगा, वहां पर जाकर के वहां पड़ेगी पित की आवश्यकता। तो पित करण जो है वो अनुदात्त करने के लिए नहीं है, अनुदात्त सुपित अपितु तुक करने के लिए है, वो भी आगे अगले सूत्र में। तो ये किसका अपवाद मानेंगे हम? ये एक तिन का अपवाद मानेंगे, क्योंकि और तो कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं था यहाँ पर, तिन का अपवाद रहेगा स्त्रीलिंग में, क्योंकि पीछे जो प्रत्यय आए घ अच अप वो तो स्त्रीलिंग में थे ही नहीं कहीं पर भी। आगे संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद स्वयं शीं भेण। संज्ञायाम सप्तम ये कुछ नान्तम, समझ निषद निपत मन विद स्वयं शीं भेण पंचम ये क्वचनांतम। इसमें कुछ धातुएं उपसर्ग सहित हैं, कुछ उपसर्ग रहित हैं। जो उपसर्ग रहित हैं वो फिर सभी प्रकार की ली जाएंगी, जो उपसर्ग सहित हैं वो उपसर्ग रहित नहीं ली जाएंगी, ये थोड़ा अंतर आ जाता है। और दूसरा यह है कि ये सूत्र संज्ञा बोल रहा है, तो ये विशेष नाम है, प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए संज्ञा कह दिया गया है। तो संज्ञायाम विषय समझ अर्थात संपूर्वक अज अजगति क्षेपण यो है, निपत ए निषद निपूर्वक शद शदलिरी और निपत निपूर्वक पत पतली धातु है। आगे बिना अवसर के हैं, फिर मन वेद स्वयं शीं भ्रिय इण इत्येतेभ्य धातुभ्य स्त्रियाम कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च क्यप प्रत्ययो भवति। और सच उदात्त है, उदात्त यहाँ भी आएगा, बस यहीं तक है उदात्त का प्रसंग, नहीं आगे भी जाएगा अभी। तो इस तरह से यहाँ कर्तृभिन्न कारक, क्योंकि भाव तो केवल ऊपर ही था, यहाँ भाव नहीं लेंगे, अब भाव हट चुका है, तो इसलिए अकर्तृचकार के संज्ञायाम भी आ रहा है। तो विग्रह करते समय हम कर्तृभिन्न कारक भी ले सकते हैं, जैसे पहला शब्द इनका है अज धातु से बनाया गया है, अजगति क्षेपण यो से समज्ञा, सम उपसर्ग है साथ में, तो समज्ञा कहते हैं सभा के लिए, तो फिर हमें व्युत्पत्ति करना भी सरल हो गया, अर्थ पता लग गया कि समजंती सम अजंती अस्याम, साथ मिलकर जहां पर बैठते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं, कुछ भी कह लो, अजगति क्षेपण यो गति अर्थ है, वो सभा हो गई। ज्ञान अर्थ लेना है तो ज्ञान ले लो, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं जहां जिस स्थान पर, तो सभा ही हो गई, सभा में बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, शास्त्रीय चर्चाएं होती हैं, जैसे जनक की सभा होती थी राजा जनक की, वहां ज्ञान की प्राप्ति होती थी लोगों को, ऐसे ही दूसरा शब्द है निषद्या, ये बाजार अर्थ में आता है, तो निषिदंती अस्याम, जहाँ निश्चित पूर्वक बैठ जाते हैं लोग अपना व्यापार करने के लिए, वो निषद्या हो गया। निपत्या युद्धभूमि, वहां क्या होगा, वहां तो लड़ेंगे मरेंगे गिरेंगे सब, तो पतलरी धातु है निपतंती अस्याम इति निपत्या, युद्ध के लिए आता है, युद्ध भूमि के लिए। और मन्या जो है ये एक अलग, क्योंकि संज्ञा है ना सारी ये, तो मन्या जो नाम है ये गले के पास में जो नाड़ी है उसको कहा जाता है, और जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो वो नाड़ी फूल जाती है, या प्राणायाम करे बल लगाए, अथवा क्रोध आ जाए किसी को तो उस अवस्था में भी वो नाड़ी फूलती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रोध अर्थ में जो नाड़ी फूलती है उसको लिया गया है। तो मन्यते तया, यानी जिसके द्वारा ये जान लिया जाता है कि व्यक्ति क्रोध में है, मन्यते ज्ञायते, तो उसे कहेंगे मन्या। विद्या बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो विद्या हम किसको बोलें, अगर हम कहें कि ज्ञान, तो ज्ञान तो ज्ञान है, तो शब्द अलग, तो विद्या का अर्थ है जिसके द्वारा जानते हैं हम, वो विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, इसीलिए कहा गया है मंत्र में, तो विद्या एक अलग से हो गया ना, संज्ञा हो गई है, क्योंकि संज्ञा है तभी तो उसके अलग प्रकार के हम रूप चलाएंगे, और उसके द्वारा साधन के रूप में अपना करके विद्या अमृतम अश्नुते बोलते हैं। तो विदंति तया या अनया, उसे कहेंगे विद्या। तो इस तरह से यहाँ सर्वत्र प्रत्यय करके और बाद में फिर हमें अकारांत क्योंकि बनेंगे सारे शब्द ये, तो अजाद्य तष्टाप लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही सु धातु से बनाएंगे शुई, तो शुई अभिषवे सुनवंती तस्याम या अस्याम इति सुत्या, अर्थात जहां पर जिसमें जिस समय में, इस समय की बात है, तस्याम वेलायाम, तो जिस काल में जिस समय में अभिषव करते हैं, सोम का रस निकालते हैं, उस समय का नाम है ये सुत्या। सुत्या काल होता है ये। शैया बहुत प्रसिद्ध शब्द है, संज्ञा है ही ये, तो जिसमें सोते हैं, शेरते तस्याम इति शैया। अब शैया कैसे बनाएंगे, ये तो सारे बन गए शब्द। देखो अभी हमने क्या बनाया था, समझ्या में कोई कार्य नहीं हुआ, निपत्या में नहीं हुआ, मन्या में नहीं हुआ, और विद्या में भी नहीं हुआ है, सुत्या में तुकागम हुआ है अतिरिक्त, और शैया में जैसे धातु हमारे पास में है शी, आगे है य, क्यप का य हो गया। अब क्या करें, गुण तो होगा नहीं क्योंकि कित है प्रत्यय। जहां पर शी धातु के लिए जो सूत्र बनाए हैं पाणिनि अलग से, शींग सार्व धातु के गुण, उसी के आगे एक सूत्र और बोला फिर अयंग यिक नीति, ये दो सूत्र हैं शी धातु के लिए, केवल शी के लिए हैं ये दोनों सूत्र। तो अयंग ये किंगिति यकारादि कितंगित, ऐसा ही है ये क्यप, तो यकारादि कितंगित प्रत्यय होने के कारण से शी को हो गया अयंग आदेश। तो अलोन्त्यस्य ङिच्य, ङित होने से अंतिम अल के स्थान में, तो ई के स्थान में हो गया अयंग अर्थात अय, अनुबंध हटा करके तो शय, शय्य पट्टाप होकर के शैया, इस तरह से बनेगा। आगे है भ्री धातु, तो यहां पर तुकागम हो ही जाएगा, तो ये केवल भाव में हो गया है, लेकिन संज्ञा फिर भी है क्योंकि भृत्या जो है वो एक प्रसिद्ध शब्द है और जीविका के लिए आता है, वेतन कह सकते हैं उसको भृत्या। ऐसी ही इण धातु से, इण गतव धातु से इत्या, तो यहाँ क्या है कि ई है, शैया जब बनाते हैं तो सिंगा सारो धातु के गुण इसे यप का यप परे रहते से ऐसा गुण हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे गुण हो जाएगा, ऐसे ही बोल रहे हो बिना विचारे, सार धातु कहाँ है क्या, नहीं सारो धातु सार्व धातु कहाँ है, शिंग के आगे प्रत्यय, सार धातु कहाँ है क्या, कि अब तो आठ धातु है ना, गुण कैसे हो जाएगा, सार धातु प्रत्यय आने चाहिए, जैसे शेते भा तंग ता ताम झ ता प्रत्यय सार धातु है, ङित होने पर भी गुण हो गया, देखो वहां तो कित ङित की तो बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन सार धातु होना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया, और भृत्या में भ्री धातु से तुकागम होकर के हो गया भृत्या, और इत्या में भी ई धातु से ईयते गम्यते यया, जिसके द्वारा जाते हैं, तो जाते हैं का तात्पर्य लालटेन के लिए आ रहा है, यानी प्रकाश का कोई भी यंत्र ले लें हम, पदार्थ प्रकाशक कोई वस्तु, दीपक को ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि संज्ञा शब्द है ये, तो इत्या लालटेन के लिए प्रयोग में आता था, पहले कभी आया होगा, तो वहां पर ये इत्या शब्द बन जाएगा तुकागम होकर के। तो इस तरह से ये सारे हो गए निपातन। चलो बस इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ ओ